Куанш хафарла эште курайын Ой жашауынан ишигнен Мен сени излеп кайдан табайын Узап кеткен мелиңден Мен сени излеп кайдан табайын Узап кеткен мелиңден Эки биз бирге баручу жолчу Шоркалы суну бойнунда Сени чарю өскен болурму Таулу ананы койнунда Сени чарю өскен болурму Таулу ананы койнунда Шіркінлі жетіп келелі Ашығып жолға чығайын Бірге еште, жаша үлішті Сенген өгерлей қалайын Бірге еште, жаша үлішті Сенген өгерлей қалайын Куанштан толып Мені жүрегін қатыңда отырып тұрама Имек сөздерін, қара көздерін Барын түшіме санайма Имек сөздерін, қара көздерін Барын түшіме санайма Кайдан табайым, узап кеткен мен